Гаворыць Радыё Свабода з Пражскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Коротка пра падзеі дня ў Беларусі і свеце. Расія пачала вывад ваенных узбраенняў з Сырыі. Паводле заявы Міністэрства абароны, некалькі ваенных знішчальнікаў Су-34 пакінулі авіябазу Расіі ў Сірыі і вяртаюцца да месца дыслакацыі ў Расійскай Федэрацыі. Напярэдадні прэзідэнт Уладзімір Пуціна распарадзіўся з 15 сакавіка пачаць вывад асноўных частак расійскіх сіл з Сірыі. Як азначае BBC, прадстаўнікі краін Захаду выказалі асцярожны аптымізм у сувязі з гэтай інфармацыяй. Паводле турэцкіх ваенных, у выніку паветраных удараў па апазіцыях на поўначы Іраку забітыя не менш за 45 курдскіх паўстанцаў. Аперацыя пачалася праз некалькі гадзін пасля тэракту на аўтобусным прыпынку ў Анкары. У выніку падрыву замінаванага аўтамабіля ў цэнтры турэцкай сталіцы загінулі 37 чалавек. Прэм'ер-міністр Турцыі Ахмед Давутаглу заявіў, што ўлады амаль упэўненыя ў тым, што за атакай стаяць курдскія паўстанцы. У Беларусі услед за Юрыем Чыжом затрыманы адзін з самых паспяховых бізнэсоўцаў, кіраўнік кампаніі «Сервалюкс» Яўген Баскін. Затрыманне адбылося 14 сакавіка ўвечары ў Магілёве, дзе знаходзіцца офіс кампаніі. Група «Сервалюкс» – найбуйнейшы аператар і вытворца на аграпрамысловым рынку Беларусі. Яна вядомая такімі брэндамі, як «Пятруха», «Браты Грыль», «Кувшынка». У яе склад уваходзяць птушкафабрыкі, мяса і малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы, камбікормавыя заводы. Сёння старшыня камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі Валерый Вакульчык выказаўся па справе арыштаванага бізнес-алігарха Юрыя Чыжа. Паводле КДБ, па указанні Чыжа, у Маскве была створаная ілжэфірма для фінансавых махінацый. Уладальнік групы кампаній «Трайпл» Юры Чыж быў затрыманы па падазрэнні ва ўхіленні ад выплаты падаткаў у асабліва буйным памеры. Ну, а зараз побач са мною студыі мой калега Сергей Абламейка, веб-рэдактар нашага сайту. Сергей, як вось гэта галоўная тэма сёння развіваецца на сайце? Вы правильно сказали, Алена, на конт прэс-конференции Валерия Вакульчика, старшыні КДБ, бо ён сёння галоўны ньюсмейкер у Беларусі, як кажуць журналісты, і на сайце вельмі шмат матэрыялаў, у тым ліку і па выніках прэс-конференции, якую правёў Вакульчык. Ён пацвердзіў затрыманне Баскіна, расказаў падрабязнасці. Баскін быў затрыманы пры спробе пакінуць мяжу Беларусь у аэрапорце. Таксама ён заявіў, што Чыж спрабаваў уцячы, ён заявіў, што Чыж на хуткасці 220 км ў гадзіну на машыне рухаўся ў бок заходняй мяжы. З гэтай прычыны нашы чытачы нашага сайта, дарэчы, пачалі ўжо жартаваць, што ў СССР у фільме «Брылянтавая рука» таксама «Масквіч» рухаўся ў бок мяжы, але як ён мог яе перасячы? І таксама у нас мяжа даволі добра кантралюецца, асабліва заходняя. Што журналісты «Свабоды» даведаліся ў прыватнасці пра Баскіна? Вельмі шмат, можаце, нашы слухачы могуць паглядзець 10 фактаў пра Баскіна, напрыклад, адзін толькі факт. Ён кантраляваў 30% рынку мяса птушкі ў Беларусі. Яшчэ навіна, што Лукашэнка выпусціў арыштаванага ў кастрычніку былога сенатара Паўлоўскага, які кампенсаваў страты, нанесеныя дзяржаве, ў кратным памеры, а гэта было 20 мільёнаў даляраў, значыць, ён заплаціў значна больш. Гэтыя і іншыя тэмы знойдзеце на сайце, наш адрас вы ведаеце, свабода.ор.